ก็ต้องหมั่นมนสิการว่าเห็นแล้วเสียเขาบอกว่าทางโลกข้อพึงระวังไหมเห็นแล้วเสียทรัพย์ก็เห็นแล้วได้ทรัพย์เนี่ยนะถ้าเห็นแล้วเสียโภคทรัพย์สมควรเห็นไหมควรเดินเฉี่ยวบ่อนเป็นต้นไหมที่จะเสียโภคทรัพย์เนี่ยนะก็ไม่สมควรเห็นหลายๆอย่างก็ไม่ควรให้มีไม่ควรให้เห็นไม่ควรให้ได้ยินเพราะเป็นการเห็นการได้ยินที่นำมาซึ่งความเสื่อมเป็นการเห็นการได้ยินที่เรียกว่าอบายมุขนำมาซึ่งความเสื่อมทั้งในปัจจุบันและต่อไปตัวเองก็เสื่อมครอบครัวก็เสื่อมอาชีพการงานเป็นต้นก็เสื่อมสิ่งเหล่านั้นไม่ควรเห็นและควรได้ยินถึงเห็นได้ยินก็ต้องมีสติปัญญาวินิจฉัยใคร่ครวญใส่ใจอย่างละเอียดรอบครอบถี่ถ้วนทีนี้ฉันใดผู้ที่แสวงหาอริยทรัพย์ผู้ที่รักษาอริยทรัพย์ก็เหมือนกันเห็นอย่างไรจึงจะไม่เสียอริยทรัพย์เห็นอย่างไรจะไม่เสียอริยทรัพย์7เห็นอย่างไรจึงจะไม่สูญเสียโพธิปักขยธรรม37เห็นอย่างไรจึงไม่สูญเสียสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคเห็นอย่างไรจึงจะไม่สูญเสียเป็นอัปมงคลอย่างไรชื่อว่าเป็นการเห็นที่ไม่ส่องเสพผลพานการเห็นอย่างไรที่ทำให้ห่างบัณฑิตขึ้นออกไปมันก็จำแนกแยกแยะเห็นอย่างไรที่ทำลายสันเลกธรรมเห็นอย่างไรเนี่ยนะที่จะรักษาสันเลขธรรมก็มาจำแนกแยกแยะซึ่งเราเองจะต้องรู้จักว่าอะไรเป็นอริยทรัพย์อะไรเป็นสิกขาของเราอะไรเป็นข้อปฏิบัติของเราและการเห็นเหล่าใดที่มาทำลายข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลการเห็นการได้ยินอะไรจึงส่งเสริมข้อปฏิบัติที่ทำให้บรรลุมรรคผลสรุปว่าเห็นอย่างไรทำลายศีลเห็นอย่างไรเสริมศีลรักษาศีลต่อไปก็จำแนกแยกแยะเขาเลยเรียกว่าสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องทำให้อินทรีย์สังวรบริบูรณ์เนี่ยนะงั้นคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะไม่มีสติมีปัญญาพอยากที่จะรักษาทวารตาไม่ให้บาปไหลเข้ามาไม่มีสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาเพียงพอก็ยากที่จะรักษาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายแล้วก็ทวารใจไม่ให้เปื้อนบาปแต่เราต้องพยายามมนสิการว่าทวารทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นทวารที่มาแห่งบาปมันเหมือนกับว่าเป็นทางแห่งอะไรถ้าโจรมันจะเข้ามันก็เข้าทวารเหล่านี้นี่แหละเข้าทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจอุตสาหะอริยทรัพย์มาขนาดนี้แล้วแม้จะมาทำลายกันง่ายๆได้อย่างนี้เหรอเนี่ยนะก็ต้องระวังใช่ไหมหรือมาทวารเหล่านี้แหละมันเป็นชนวนจุดไฟเนี่ยนะอุตสาหะอริยทรัพย์มาขนาดนี้แล้วเนี่ยยังเอาจุดไฟเผาทำลายอริยทรัพย์ของตนอีกหรือมันก็ต้องหมั่นมนสิการเอาวชนะหมั่นใส่ใจเนี่ยนะว่าโอ้ยเนี่ยนะอุตสาห์กว่าจะแสวงหาอริยทรัพย์นี้มาได้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยกว่าจะมีศีลกว่าจะมีหิริโอตตัปปะกว่าจะมีสุตะได้ยินได้ฟังศึกษาคำสอนกว่าจะมีจาคะสละบาปขนาดนี้กว่าจะมีสติมีปัญญาเพียงนี้นี่เป็นการรับเพื่อทำลายอริยทรัพย์เหล่านี้หรือกว่าจะศึกษาสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทเป็นต้นเข้าใจเนี่ยนะนี่จะมาเป็นการเห็นการได้ยินเพื่อทำลายโพธิปักขยธรรมเหล่านี้หรือกว่าจะเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นเข้าใจขนาดนี้การเห็นการได้ยินเหล่านี้มาเพื่อทำลายอนุสติทั้งหลายเหล่านี้ของเราหรือมันก็ต้องหมั่นใส่ใจสอบสวนเทียบเคียงอนาถามตัวเองบ่อยสมควรเห็นหรือไม่สมควรเห็นถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราจะชมตัวเองหรือตำหนิตัวเองอะไรควรดูอะไรไม่ควรดูเป็นต้นการซักฟอกตัวเองแบบนี้บ่อยๆก็ทำให้เรียกว่าคนชำระแผลตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าเปรียบดุจแผลเพราะฉะนั้นปัญญานี่แหละเป็นเครื่องชำระทำความสะอาดทวารตาให้นะบริสุทธิ์จากบาปไม่เปื้อนด้วยราคะโทสะและโมหะปัญญานี่แหละเป็นตัวชำระหูจมูกลิ้นชำระร่างกายและจิตใจไม่ให้เปื้อนด้วยบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเพราะอันนี้ต้องมีโยนิโสมนสิการหมั่นใส่ใจไม่เผลอแล้วก็ไม่ประมาทเนี่ยนะไม่เผลอเรอให้เห็นความสำคัญของทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็ตานี่แหละหูตาที่เห็นหูที่ฟังจมูกที่รู้กลิ่นลิ้นที่รู้รสรับกระทบสัมผัสแล้วก็โดยที่สุดก็ใจเอ้ยเนี่ยนะจะตกนรกเป็นต้นก็ใจนี่แหละเนี่ยนะจะทำบาปให้ตัวเองไปถึงไหนใจเนาะเนี่ยนะจะพาตกนรกอีกหรือไงบอกแค่นี้ไม่พออีกหรือเนี่ยนะแค่นี้ก็ทุกข์พอแล้วก็ถามคุยกับตัวเองบ้างนะ ทีสอนคนอื่นเนี่ยก็พูดยาวยาวเดี๋ยวทีสอนตัวเองมั่งก็ทำเป็นดุด่าเคี่ยนแหมโหร้ายเหลือเกินนะใจดำจังเลยเนี่ยนะมันก็คุยกับตัวเองมั่งสินะแนะนำตัวเองนั่งคุยกันอยู่เที่ยงคืนนะโจรพระองค์บอกว่าในโลกเนี่ยไม่มีใครเตือนตนเท่ากับตนเตือนตนนะไม่มีใครจะแนะนำเราดีเท่ากับเราเตือนเราไม่มีใครจะสอนเราดีเท่ากับเราสอนเราเพราะคนอื่นสอนถ้าเราทำเป็นไม่สนใจก็จบไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าใจสอนใจเนี่ยมันจะไม่สนใจได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะมันจะต้องบอกว่าใจเอ้ยเป็นอย่างนี้นะคุยกันมาให้ดีๆเนี่ยนะโดยเฉพาะทวารใจเนี่ยนะวันไหนนอนไม่หลับคิดมากเนี่ยนะไอ้คิดมากไม่ได้คิดอริยสัจเยอะนะมันก็เรื่องนิดนี้เรื่องนั้นหน่อยเป็นต้นว่าเออคิดทำไมก็ถามคิดแล้วมันมีประโยชน์ไหมเนี่ยนะถามอีกหนึ่งคิดทำไมสองคิดแล้วมีประโยชน์ไหมคิดอย่างนี้เนี่ยนะเราจะมีศรัทธาเพิ่มไหมคิดอย่างนี้ศีลจะเพิ่มไหมคิดอย่างนี้หิริโอตตัปปะจะเพิ่มพูนไหมคิดอย่างนี้เนี่ยนะพุทธานุสติเยี่ยมมั่นคงเลยคิดอย่างนี้เกื้อกูลต่อการเจริญพุทธานุสติไหมธรรมานุสติไหมคิดอย่างนี้เป็นทานศีลภาวนาไหมคิดอย่างนี้เป็นโพธิปักขยธรรมไหมคิดอย่างนี้เป็นมงคลข้อไหนคิดอย่างนี้มันเป็นสันเลกธรรมข้อไหนคิดอย่างนี้ประโยชน์ปัจจุบันได้ไหมประโยชน์ภายภาคหน้าได้ไหมคิดอย่างนี้ใกล้สวรรค์ใกล้นิพพานขึ้นไหมเป็นต้นนะก็ถามดูอยู่นั่นแหละพยายามที่จะหมั่นซักฟอกกายวาจาและใจให้มากที่สุดเนี่ยนะถ้าเราไม่พูดคุยกับใจของเราเองไม่แนะนำใจของเราเองไม่ตักเตือนใจของเราเองและใครจะมาแนะนำใจเราแล้วใครจะมาตักเตือนใจเราแล้วใครจะมาคอยห้ามปรามใจของเรามันเราก็ต้องพยายามที่จะคอยห้ามบาปห้ามบาปที่อยู่ในใจของเราว่าใจเอ้ยเนี่ยมันบาปพอแล้วนะเนี่ยชีวิตที่ผ่านมามันก็บาปอยู่แล้วจมอยู่ในวัฏฏทุกข์อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เพราะปล่อยใจให้ไหลไปกับบาปปล่อยใจให้เปื้อนอยู่ในบาปแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วสมควรแล้วที่จะปฏิบัติอย่างไรที่จะพ้นจากบาปพ้นจากทุกข์เนี่ยนะการแนะนำใจการตักเตือนใจนี่จะทำให้อินทรีย์สังวรเนี่ยนะมันคำนึงถึงว่าประโยชน์ของการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นเห็นอะไรมีประโยชน์และก็ไม่มีประโยชน์อะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดเป็นต้นสติสัมปชัญญะหรือความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะจะช่วยเหลือเราได้เยอะเนี่ยนะจะช่วยอะไรสมควรไม่สมควรอย่าลืมว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือแผลจะติดเชื้อก็ได้จะหายจากโรคก็อยู่ตรงนั้นแหละก็อยู่ที่ว่าบริโภคเป็นไม่ล่าเนี่ยนะมีตาควรดูอะไรมีหูควรฟังอะไรมีจมูกควรรู้กลิ่นอะไรมีลิ้นควรรับรู้รสอะไรมีใจแล้วควรคิดอะไรเนี่ยนะข้อมูลก็มีนะปัจจุบันแล้วเรียนมาขนาดนี้แล้วคิดอย่างนี้ทำไมเนี่ยนะคิดบอกเอ๊ะมันก็เรียนมาตั้งเยอะฟังมาตั้งมากมายใจมันพาคิดไปเรื่อยบอกไม่แน่มันก็บอกว่าสิ่งใดที่คุณเคยคิดไว้อย่าคิดนะว่าสิ่งนั้นจะหายไปง่ายเขาบอกว่าอะไรนะกลบเกลื่อนข้อมูลในโลกนี้อาจจะทำได้ใช่ไหมเผาทำลายเอกสารซะจบเอกสารหลายๆตัวนะเผาซะทำลายซะทำลายหลักฐานซะใจเนี่ยบอกอย่าไปคิดมันสิเอ้ยนั่นแหละดีนักแลเนี่ยนะเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะคิดละก็อย่างที่เล่าว่าคนอายุมากเนี่ยจะคิดประวัติของตัวเองได้เยอะมากนะมันควรจะลืมไหมไม่เนี่ยนะไม่ลืมบางทีมันก็มาเพราะอะไรจิตอาวรมาตอนฝันบ้างมาตอนตื่นบ้างเนี่ยนะมาเดี๋ยวคนอื่นก็พูดเฉียวหูเฉียวซ้ายเฉียวขวาก็แวะไปนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นจนได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าใจที่แหมมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเหมือนหมดสภาพบอกไม่อะไรเท่าจะแรงเท่ากับอุปนิสัยที่เราสั่งสมไว้แล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราเคยคิดในอดีตมันคืออุปนิสัยที่เราทำเอาไว้แล้วสั่งสมเอาไว้แล้วอุปนิสัยในอดีตอย่าคิดนะว่าเขาจะลืมเราเพราะฉะนั้นอุปนิสัยเหล่านั้นเนี่ยจะตามมากระตุ้นเรื่อยๆเนี่ยนะตามมากระตุ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องหมั่นสร้างอุปนิสัยใหม่ๆขึ้นมาเพราะอย่าไปส่งเสริมอุปนิสัยเก่าๆถ้าส่งเสริมอุปนิสัยเก่าๆมันก็ชำนาญยิ่งขึ้นเนี่ยนะมันก็จะชำนาญในอุปนิสัยที่เป็นบาปก็มาสร้างอัธยาศัยสร้างอุปนิสัยที่ดีให้แก่ตัวเองถึงสร้างได้ทีละนิดทีละหน่อยก็มีอุปการะอัธยาศัยในบาปเนี่ยนะมันจะมีทั้งวันมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อัธยาศัยในบุญถึงจะเล็กถึงจะน้อยแต่ก็มีค่าอัธยาศัยในบาปเนี่ยนะมันก็เหมือนกับน้ำทะเลนั่นแหละมันดื่มไม่ได้หรอก มันจะมากเยอะขนาดไหนมันก็ดื่มกินไม่ได้เนี่ยนะถ้าไม่มีเครื่องกลั่นกรองออกมาซะก่อนเนี่ยนะฉันใดอัธยาศัยบาปมันจะบาปใหญ่บาปโตบาปเล็กบาปน้อยบาปบ่อยมันไม่ได้มีคุณค่าจริงต่อชีวิตในอนาคตมันมีแต่พิษสงมีแต่พิษร้ายมีแต่เป็นสิ่งที่ทำลายยาพิษเนี่ยนะมันไม่ได้มีอุปการะต่อร่างกายฉันใดจิตใจที่เป็นพิษจิตใจที่เป็นบาปไม่เป็นอุปการะแก่เราในปัจจุบันและอนาคตต่อไปเพราะอย่าต่ออัธยาศัยอันนั้นเนี่ยนะอยากเรียกว่าถ้าไฟอันนั้นลุกไหม้ขึ้นมาทำยังไงตัดฟืนซะเนี่ยนะถ้าแบบข้าศึกที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็แบบคูน้ำแบบโบราณที่มันทอดด้วยกันด้วยสะพานเนี่ยทำไงชักสะพานซะเรียกว่าตัดไฟซะสับคัดเอาซะอะไรซะเนี่ยนะอย่าส่งเสริมอย่าเพาะเชื้อเพราะเชื้อเหล่านั้นเนี่ยนำมาซึ่งความเดือดร้อนในปัจจุบันและต่อไปคนที่จะรักษาอินทรีย์สังวรเนี่ยนะจะต้องรู้โทษที่มาจากความไม่สำรวมอินทรีย์ถ้าสำรวมอินทรีย์แล้วจะมีผลมีอานิสงส์มีกำไรเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอัธยาศัยที่ดีงามเป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปอย่างไรคนที่มีความเข้าใจอย่างนั้นจึงจะรักษาอินทรีย์สังวรต่อไปได้นี่นะเพราะฉะนั้นคนที่จะรักษาอินทรีย์สังวรเนี่ยอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเห็นเรากำลังเพาะนิสัยหรือสิ่งนั้นเอาไว้แล้วนะท่านถ้าเราเห็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อบาปเราก็สะสมอัธยาศัยบาปให้แก่ตัวเองถ้าเราฟังในสิ่งที่เกื้อกูลต่อบาปที่เรียกว่าเกื้อกูลแปลว่าเป็นปัจจัยแก่บาปเสียงใดที่ฟังแล้วเป็นปัจจัยต่อบาปเรากำลังสะสมบาปให้แก่ตัวเองสิ่งใดที่รู้กลิ่นแล้วสะสมบาปเนี่ยนะอันนี้เรากำลังเพาะอัธยาศัยบาปให้แก่ตัวเองทวารลิ้นทวารกายก็เหมือนกันคิดสิ่งใดที่ใจเปื้อนบาปเรากำลังสะสมบาปให้แก่ตัวเองแล้วนะแล้วก็บาปเหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นอุปนิสัยที่เป็นอัธยาศัยเนี่ยมันมีเรี่ยวมีแรงมีพละมีกำลังคอยบั่นทอนคอยตัดคอยรอนเนี่ยนะตัดรอนอะไรตัดรอนบุญมันบาปมันก็โตขึ้นบุญมันก็ลดลงก็กลายเป็นคนใจเล็กใจน้อยเนี่ยนะใจที่เป็นบาปเนี่ยใจที่เป็นบาปใจเล็กใจน้อยเนี่ยในที่สุดก็กลายเป็นใจแมลงวันเนี่ยนะกลายเป็นใจยุงใจเหลือบใจมดใจแมลงใจปลวกเนี่ยนะเป็นใจเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่แต่อบายทั้งหลายเพราะจะตกนรกก็อยู่ที่ใจเนี่ยนะใจนี่แหละมันพาไปเนี่ยนะคุกตารางเนี่ยนะถ้าใจเราไม่คิดชั่วนะไม่คิดจะทำชั่วเนี่ยคุกตารางไม่ได้ขังเราหรอกนรกเปรตอสุรกายก็เหมือนกันถ้าเราไม่คิดจะทำบาปไม่คิดจะล่วงบาปเราก็ไม่ไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกไม่ได้ไปเกิดเป็นมดเป็นแมลงเป็นปลวกเป็นเดรัจฉานเป็นนอนเป็นหมูหมากาไก่เป็นต้นเพราะอะไรเพราะมีการฝึกใจมีการสำรวมใจมีการสร้างอัธยาศัยใจที่เป็นบุญให้แก่ตัวเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกใจที่เป็นอย่าดูหมิ่นใจที่เป็นบาปอย่าดูแคลนใจที่เป็นบุญก็ต้องคอยระวังบาปที่สุดเท่าที่จะระวังได้ส่งเสริมอัธยาศัยที่เป็นบุญก็ส่งเสริมที่สุดเท่าที่จะทำได้บางคนก็บอกโอ้ยทำไมเราอัธยาศัยทั้งชั่วช้าเลวร้ายเหลือเกินคนอื่นเขามีแต่คนดีหมดเลยถึงเขาดีก็นิพพานเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเขาพระสารีบุตรดีก็ดีเฉพาะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็ดีเฉพาะท่านนะคนอื่นเขาจะเป็นมหาเศรษฐีเท่าไหร่ก็ช่างเถอะไอยาจกสำหรับเช่นเรามันก็ยาจกต่อไปแล้วแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรเนี่ยนะแก้ไขสถานการณ์พัฒนาจากใจที่เลวๆให้เป็นใจที่ดีเนี่ยนะบางทางก็คนที่เป็นคนดีเขาปรินิพานเฉพาะตัวเขาบรรลุมรรคผลนิพานเฉพาะตัวแต่เราเนี่ยมันจะตกนรกก็ตกเฉพาะตัวเหมือนกันนะมันจะขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นเฉพาะตัวแล้วทำยังไงอัธยาศัยที่ดีๆให้แก่ตัวต่อไปเนี่ยนะเหมือนกับว่ารถคนอื่นมันจะมีเต็มถนนก็ช่างเถอะมันก็ไม่ใช่รถเราบ้านคนอื่นมันจะมีเป็นร้อยหลังก็ไม่ใช่บ้านเราฉันใดบุญคนอื่นจะมากมายปานใดก็ไม่ใช่บุญของเราแล้วบุญของเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเราทำไมไม่สะสมใจให้เป็นบุญที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงจะเกิดได้ขณะน้อยแต่ก็เป็นประโยชน์สำหรับเราเนี่ยนะ